juoksen mun vei, tyttö tuo niin, keskusteltiin. Vaan aiheeksi ei kelvannut muu kuin Norjan puu. Hän käski mua aivan kuin kotonakin istumaan. Mut huoneessa ollut ei tuolia ainuttakaan. Jääkarhulla noin istua voin, kun simaa join. Niin sanoikin hän väsyttävän, siis nukkumaan. Hän sanoi, on aamulla oltava ääressä työn. Mä sanoin, ei minun, ja ammeessa vietin sen yön. Kun heräsin taas, no arvatkaas, hän oli pois. Ei kiusata vois, näin mikään muu kuin Norjan puu. Kuin Norjan puu. Kuin Norjan puu.